อีกสักกี่วันกี่สัปดาห์มันจึงจะเรียบร้อยมันทำมันเหตุขัดปวดว่ามันนาอย่างน้อยมันเป็นอย่างช้าไม่น่าจะเคลื่อนสามสี่หลังมันไม่เคยน่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์การแดดการฝนได้ก็พอรอพิธีพิถันมันไม่มีส่วนช่วยให้ภาวนาดีไม่มีส่วนช่วยให้นั่งสมาธิดีไม่มีส่วนช่วยให้ขยันในการนั่งสมาธิตรงกันข้ามกุฏิดียิ่งนอนดีกุฏิยังตะกันแดดกันฝนนอนมันก็ไม่เคยจะสนิทมันระวังอยู่มันตื่นอยู่กันฟ้าก็เหมือนกันขนาดไหนกันแดดกันฝนได้เอาถึงจะไม่ได้ถึง 100%50% ก็พอใช้ได้50%ก็ใช้ได้เคยอยู่กุฏิลังคาข้างละ3ไผ่ยากแล้วฝากั้นข้างละ2ไผ่ดันละ2ไผ่เท่านั้นอยู่ได้พื้นก็ฟากไม่กี่แผ่นนอนมันก็ต้องระวังจริงว่าทำอะไรทำเพื่อแก้ปัญหาทำเงินจะแล้วทำเงินจะแล้วรีบไปแล้วจะได้พักผ่อนคำว่าพักผ่อนของเราไม่ใช่ว่าจะนั่งจะนอนการประกอบความภาคความเพียรการจะเดินโดยในกรมนั่งสมาธินั่นก็เป็นการพักผ่อนพักผ่อนไม่ใช่นั่งพักผ่อนไม่ใช่นอนพักผ่อนก็คือมีโอกาสได้เป็นตัวของตัวมีโอกาสได้นั่งสมาธิตามใจชอบมีโอกาสได้เดินโยกงทุกโอกาสเดินโยกงได้เต็มที่นั่งสมาธิเต็มนั่งสมาธิเต็มที่ให้มีโอกาสได้เป็นอย่างนี้มีโอกาสได้ทำอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยทั้งกายวาจาและใจการเดินโยกมือการนั่งสมาธิไม่พอความเรียบร้อยทางกายวาจาใจก็ไม่พอในเมื่อความเรียบร้อยทางกายวาจาใจไม่พอมันก็แสดงออกแสดงความไม่เรียบร้อยออกมาคำว่าศีลคือความเรียบร้อย ั้งกายวาจาและใจแต่หากว่าแสดงความไม่เรียบร้อยออกมาก็แสดงความทุศีลศีลหยาบศีลชั่วศีลทะลุศีลไม่มีคุณภาพศีลไม่มีความงามในตาไม่มีความงามในหูเกิดจากการย่อหย่อนในการเดินจงกรมและนั่งสมาธิจึงให้พากันตั้งใจทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวจะล้างหน้าล้างปากชำระสรีระหยิบบาตรหยิบจีวรให้เป็นความภาคความเพียรให้เป็นข้อวัดให้เป็นข้อปฏิบัติการเป็นบิณฑบาตคลุมผ้าจีวรหยิบบาตรให้เป็นข้อวัดให้เป็นข้อปฏิบัติเดินไปบิณฑบาตก็ให้เป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติรับบิณฑบาตก็ให้เป็นข้อปฏิบัติทั้งไปทั้งกลับทำกายทำใจของเราให้เป็นข้อปฏิบัติความงามก็ความเกิดขึ้นทั้งกายวาจาเนื่องจากใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะสัมผัสสัมพันธ์กับข้อปฏิบัติใจสัมผัสสัมพันธ์กับข้อปฏิบัติใจก็มีความงามวาจาก็มีความงามกายก็มีความงามไม่มีกายไม่กายไม่มีใจนี่กายไม่รู้เรื่องคำปากคำพูดไม่มีใจปากก็พูดไม่ได้พูดได้เคลื่อนไหวได้ทั้งกายทั้งวาจาเนื่องจากมีหัวใจทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แต่งใจสอนให้ปฏิบัติใจในเมื่อมีการปฏิบัติใจนั่นคือการแต่งใจในเมื่อมีการแต่งใจใจก็งามขึ้นมาเนี่ยงามในเบื้องต้นใจมีสติสำรวมดีงามในท่ามกลางใจมีความสงบแนบเนี่ยใจงามในเมื่อในที่สุดใจมีปัญญาแจ่มแจ้งในสัจธรรมใจมีสติปัญญาวิชาความรู้ในอริยสัจธรรมในลักษณะนี้เป็นเรื่องของใจงามงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่เราไม่ใช่สอนลงที่ต้นไม้ภูเขาสอนลงที่เรานี้เราเข้ามาบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเราวันหนึ่งเรามีการปฏิบัติเรายังไงบ้างเรามีการปฏิบัติเรายังไงบ้างเรามีการแก้ไขดัดแปลงเรายังไงบ้างถ้าหากว่าวันหนึ่งไม่สนใจในการที่จะแก้ไขดัดแปลงเราไม่ใส่ใจในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดัดแปลงแก้ไขเราไม่สนใจในการดัดแปลงแก้ไขเราเรียกว่าเราปฏิเสธไม่รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าและประโยชน์ในการบวชของเราจะได้ตรงไหนในที่สุดก็ได้แต่ความดื้อ ในที่สุดก็ได้แต่ความไม่ดีเรื่องจึงให้พากันใส่ใจให้พากันศึกษาให้พากันสอบสวนเราอยู่เสมอในเมื่อเราใส่ใจสอบสวนศึกในสอบสวนเราอยู่เสมอเรานี่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปมีโอกาสที่จะเรียบร้อยงดงามภายในจิตในใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและเป็นลำดับลำดับถ้าหากว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจนี่ในการที่จะแก้ไขเราเองมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะมีความเรียบร้อยก้าวหน้างดงามเพิ่มขึ้นไม่มีมันจะมีอย่างไรก็ของมันไม่ได้แก้ไขดัดแปลงอะไรการที่จะเรียบร้อยการที่จะงดงามนี่ภายในจิตในใจในความรู้สึกของเราต้องขึ้นอยู่กับการที่เราแก้ไขดัดแปลงแก้ไขเราอยู่เสมอแก้ไขเราอยู่เสมอมันก็เพิ่มความเรียบร้อยเพิ่มความงดงามขึ้นไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นผลสรุปของการปฏิบัติธรรมผลสรุปของการปฏิบัติธรรมก็คือความเรียบร้อยภายในจิตในใจนี่ล่ะเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องแสดงออกผลของการปฏิบัติธรรมได้แค่ไหนเพียงไรใจนี่เป็นพระพระโสดาก็ใจเป็นพระสกิทาคาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาล้วนแต่ใจเท่านั้นเป็นก็งามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดนั่นเองงามในเบื้องต้นก็หมายถึงจิตใจของเราเป็นพระขึ้นมาพระเบื้องต้นคือพระโสดาบันนี่งามในท่ามกลางหมายถึงจิตใจของเรานี่ดัดแปลงแก้ไขนี่ดีขึ้นเรียกว่าเป็นพระอนาคาขึ้นมานี่ดัดแปลงแก้ไขดีถึงที่สุดเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่ครับเป็นเครื่องวัดชื่อแต่และชื่อเป็นเครื่องบอกชื่อแต่และชื่อเป็นเครื่องวัดความงามของใจทั้งนั้นคำว่าไม่ฟ้าว่าไม่งามคำว่าไม่งามไม่งามก็คือความก็คือความไม่งามนั่นแหละความไม่งามคำว่าไม่งามไม่งามก็คือเจ้าตัวกิเลสนี่แหละนี่มันเป็นตัวที่รวมอยู่ในความสกปรกและกรุงรังทุกอย่างจึงให้พากันตื่นตัวใจของเราให้ตื่นตัวอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอนั่นคือการตื่นตัวอยู่เสมอมีสติตื่นตัวอยู่เสมอนั่นแหละมีพุทโธเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีสติตื่นตัวตื่นตัวอยู่เสมอเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้รับความอบอุ่นและลมเย็นถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นหมู่มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นหมู่เป็นพวกสัมผัสสัมพันธ์คุกคีเกี่ยวข้องอยู่แต่เรื่องของกิเลสนี่ในเมื่อมีการเกี่ยวข้องคุกคีเอากิเลสเป็นกลุ่มเอากิเลสเป็นหมู่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกิเลสมันก็สกปรกไปด้วยใจของเราเป็นธรรมชาติที่สะอาดท่านจึงว่าประพัดสอนประพัดสอนสว่างสว่างและกระจ่างแจ้งที่มันมืดมนอนธการสกปรกลุกลุงลังขึ้นมาก็เนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องไปคบค้าสมาคมกิเลสนั่นเองคุกครีตีมองกับกิเลสในที่สุดจิตประพัดสอนมันก็กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองขึ้นมากลายเป็นจิตที่ไม่สะอาดขึ้นมาเนื่องจากว่าไปคุกคีกับของสกปรกนั่นถึงให้พากันตื่นตัวใ ให้ฟังให้เข้าใจถ้าก็ฟังไม่เข้าใจในการฟังไม่ฟังให้ถึงใจเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มีมากไม่ใช่มีเฉพาะชาวบ้านแม้แต่ชาววัดที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ก็มีอยู่มากอยู่วัดนานยิ่งมีทิฏฐิมานะบวชนานกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะยิ่งเพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์เอากิเลสมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจนั่นเองถ้าหากว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมะยิ่งนานเท่าไหร่นี่ความประพัดสอนนี่จะยิ่งเด่นชัดความประพัดสอนนี่จะยิ่งคืนสภาพเหมือนกับของสะอาดไปเปื้อนอันเนื่องจากว่ามีการคุกคีกับสิ่งที่เปื้อนนั้นมีการซักฟอกความสะอาดก็เพิ่มขึ้นความสะอาดก็ค่อยคืนมากจิตก็เป็นประพัดสอนขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติไม่ใช่ประพัดสอนขึ้นมาเพราะการบวชอยู่ในวัดนานเพียงว่าให้พากันตื่นตัวให้พากันเข้าใจหน้าที่การงานทั้งหมดอะไรต่อไม่อะไรอันนั้นอย่าถือว่าเป็นงานหลักของนักบวชงานหลักของนักบวชก็คืองานเดินโยกรมนั่งสมาธิงานหลักของนักบวชก็คืองานพิจารณาร่างกายของเราให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงผมก็ไม่ใช่ของเราขนก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราทำไมจึงไม่ใช่ของเราแล้วมันเสียไปทุกวันจะเห็นเห็นง่ายๆถ้าหากว่าเราไม่รับประทานอย่างนี้ล่ะไม่รับประทานเข้าไปอย่างนี้ล่ะมันจะล่อในลดลงไปในเสียหายไปลื่นลดลงไปนี่ถ้าก็เอาไปชั่งน้ำหนักนี่วันหนึ่งนี่คิดว่าไม่ต่ำ1กรัมนี่หรือว่านี่หรือว่า10กรัมหรือว่า1ขีดนี่ถ้าหากว่าไม่ทานอาหารสักระยะสัก10วันนี่อย่างน้อยที่สุดนี่จะต้อง1กิโลนี่ที่มันอยู่คงอยู่นี่มันอยู่เพราะอาหารที่เฉยจึงว่ามันมีแต่เสียไปจะส่วนไหนๆก็ช่างเป็นของเสียทั้งนั้นถึงจะดูแลรักษาดีสักขนาดไหนอยู่ยาทั้งยาเป็นอาหารทั้งยาแก้อะไรแต่ไรนี่มันก็เสียไปทุกวันคำว่าเสื่อมไปสิ้นไปนี่ยิ่งกว่าคำว่าเสียไปปีหนึ่งก็เสียไป2ปีก็เสียไป10ปี20ปีก็เสียไปแล้ว10ปี20ปีถ้าหายก็50 60นึงไปเสียไปแล้วเกือบครึ่งไอ้กว่าครึ่งร้อยมันมีแต่ของเสียทั้งนั้นในที่สุดหมดมีลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เสียในเมื่อลมหายใจเข้าและออกอันนี้เสียแล้วอะไรเป็นคนอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะว่าสักขนาดไหนมันก็ไม่เป็นทำไมยังไม่เป็นเรามันไม่มีลมหายใจแล้วมันก็กลายเป็นของเน่าของเปื่อยกลายเป็นของเน่าของเหม็นเท่านั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงว่าพิจารณาให้ชัดพิจารณาให้แจ้งพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงผมก็เป็นดินขนก็เป็นดินเล็บก็เป็นดินฟันก็เป็นดินหนังก็เป็นดินพิจารณาให้เป็นธาตุกลับไปพิจารณาเป็นธาตุก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปพิจารณาเป็นอสุภะก็เป็นเห็นว่าเป็นของไม่งามจริง วิจารณาเป็นอติกูปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลสกปรกโสโครกจริงๆในเมื่อเห็นจริงเข้าไปแล้วมันจริงทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ถ้าก็ไม่เห็นจริงแล้วนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกต้องแค่ไหนเพียงไรมันก็ไม่จริงมันไม่จริงในหัวใจของเราไม่เห็นที่ใจของเงินดัดใจของเราไม่เห็นนั่นก็หนึ่งจะว่ากายขาดการพิจารณาการพิจารณาการเดินยงกรมนั่งสมาธิไม่พอนั่นเองศีลก็ยังบกพร่องสมาธิก็ยังไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ยังหยาบมันจะไปแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงได้ยังไงจึงให้พากันระมัดระวังพากันทำความสำรวมให้มากพากันระมัดระวังให้มากอย่าพากันประมาทเนนให้เป็นเนนพระให้เป็นพระเด็กให้เป็นเด็กโยมให้เป็นโยมเนนให้เป็นเนนพระให้เป็นพระนี่เด็กให้เป็นเด็กโยมให้เป็นโยมรักษาความเป็นพระนี่ให้คงเส้นคงวารักษาความเป็นเนนให้คงเส้นคงวารักษาเราให้คงเส้นคงวาตามอัตภาพของเราดีที่สุดพระก็ไม่รู้จักว่าจะของเป็นพระนี่การเกี่ยวข้องการเนนการเกี่ยวข้องการเด็กเล็กเด็กน้อยนี่เป็นเสี้ยวกันเนนก็ไม่รู้จักว่าจะของเป็นเนนการเกี่ยวเข้ากับพระเจ้าพระองค์กับพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกับเสี้ยวกันในที่สุดนี่มันก็ไม่มีการคารวะไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันใช่ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้นี่กิเลสมันชอบเอามาใช้สิ่งที่ชอบมาใช้ทีก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าใช่ไม่ได้นักปราชญ์ท่านว่าใช่ไม่ได้แต่กิเลสมันว่าถูกไม่ถูกต้องกิเลสมันชอบเอามาใช้ทำไมกิเลสมันจึงชอบเอามาใช้เล่าเพราะใช่ที่ถูกต้องนั้นมันฝืนกิเลสจะใช่ตามธรรมใช่ตามธรรมใจมันมีธรรมจะเอาในลักษณะที่เป็นธรรมมาใช้ได้อย่างไรจึงต้องให้ระมัดระวังท่านจึงว่าให้ตื่นตัวอยู่เสมอมีแต่สติเท่านั้นเป็นธรรมที่จะเตือนเราให้เรารักษาเรานี่ให้มีสภาพให้รักษาเรานี่ให้ในสภาพของเรานี่ให้คงเส้นคงวาไว้เดินก็รักษาความเป็นนักบวชนั่งก็รักษาความเป็นนักบวชนี่แม้แต่รับประทานขับถ่ายก็รักษาสภาพความเป็นนักบวชนี่ในเมื่อเรารักษาอย่างดีอย่างนี้ละความเป็นนักบวชก็จะเป็นขึ้นมาอะไรก็ช่างถ้ารักษาดีละเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่สนใจในการรักษาละมีแต่ตายก็ตายต้นไม้จะหาไอ้กล้าที่ช้ำมางามขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่หากว่ามาปลูกแล้วไม่มีการดูแลรักษามีแต่ตายนักบวชก็เหมือนกันจะบวชจากสำนักพระพุทธเจ้าสำนักครูบาอาจารย์สักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่มีการดูแลรักษาเรานี่ในที่สุดมันก็ตายอย่างที่เรียกว่าตายทั้งเป็นเพียงให้พากันระมัดระวังให้มากแล้วไม่ได้ไปแข่งขันกับใครแล้วไม่ได้ทำเพื่ออวดอ้างท่านผู้หนึ่งผู้ใดเราทำเพื่อเอาชนะเราทำเพื่อเป็นการแก้ไขเราการทำเพื่อเป็นการแก้ไขเราเพื่อชนะเรานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ชนะเราการชนะเราก็คือการชนะกิเลสนั่นเองการแพ้เราก็คือการแพ้กิเลสยิ่งให้ใส่ใจในเมื่อมีการบอกการกล่าวการเทศนาอบรมก็ให้รับใส่ใจเอาไปศึกษาเอาไปคุ้นคิดพิจารณาและพากันประพฤติปฏิบัติไม่ผิดพลาดผลออกมาไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของพระศาสนาเป็นของเราทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่ได้พูดถึงตัวสิ ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจไม่ศึกษาเอาไปศึกษาพิจารณาค้นคว้าพิจารณาและประพฤติปฏิบัติแล้วก็ลอยทั้งลอยเหมือนกันความไม่เป็นท่านั่นน่ะจะเป็นของเราไม่ใช่เป็นของพระศาสนาไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของครูบาอาจารย์อะไรเป็นของเราทั้งนั้นบาปและบุญเป็นของเราสวรรค์นรกเป็นของเรา